Казачніца. Учора Монкан выйшла на двор са скакалкай і бутэрбродам з каўбасой у руцэ. «Мне мама ніколі не дазваляе так рабіць. Мы мусім сядзець за сталом у кухні і есці ў спакоі і цішыні». Монкан уладкавалася на турнікет для выбівання дываноў і пачала вельмі павольна і засяроджана есці свой бутэрброд. Яна абкусала ўвесь хлеб з краёў, і бутэрброд ператварыўся ў кругляк каўбасы. Монкан выглядала вельмі таямніча. Было бачна, што яна пра нешта думала. Нам з Ленай ужо надакучыла круціць скакалку. «А да нас сёння прыязджае казачніца», – раптам сказала Монкан і запхала ў рот апошні кавалак каўбасы. «Што яшчэ за казачніца? Як гэта?» – запыталіся мы. «Ну так, вельмі проста. Казачніца. Такая тётачка, якая распавядае казкі. Няўжо не зразумела?» Монкан аблізала пальцы, саскочыла з рыштавання і пачала скакаць на скакалцы. «А чаго яна да вас прыедзе?» – запыталася Лена. «Яна знаёмая маёй мамы. А трэцяй прыйдзе». «Ага, а як яна выглядае?» – запыталася я. «Не ведаю», – адказала Монкан. «Ніколі я яе не бачыла раней». «А адкуль твая мама ведае казачніцу? А нам можна прыйсці?» – запыталася Лена. «Ну, вядома, можна!» – адказала Монкан і стала скакаць дзясятку. 10 звычайных скокаў, 9 у адваротны бок, 8 на адной назе, 7 на другой, 6 на выпрастаных нагах. «Яна ведае казкі на памяць і ўсё такое?» – запыталася я. «Не, здаецца, яна іх прыдумляе», – адказала Монкан. «Але я дакладна не ведаю. Лепш спытаем у яе». «Нельга просто так прыдумляць казкі», – сказала Лена. «А вось і можна», – не згадзілася Монкан. Акурат у гэты момант мама Монкан расчыніла акно і крыкнула, каб Монкан пайшла і хутенька заслала свой ложак. «Я скажу вам, калі яна прыйдзе», – крыкнула Монкан на бягу. Мы з Ленай яшчэ крыху паскакалі. Хаця без Монкан стала трошкі сумна. «Цікава, што гэта за казачніца такая?» – спытала Лена. «А як становяцца казачніцамі? Ходзяць у адмысловую школу ці што?» «Цікава, ці ёсць у яе горб?» – запыталася я. «Горб? Які яшчэ горб?» «Ну такі, на спіне. Я чытала кнігу, і там у казачніцы быў горб. Яе быццам бы зачаравалі». «А што, яна магла чараваць?» «Не, сама не». Потым я згадала гарбатую тётку Інэс, нашу суседку. Але яна была ніякая не казачніца. Хаця, калі добра падумаць, то, можа, крыху і была. Прынамсі, яна любіць быць з намі, калі мы гуляем з яе дачкой Гунсен. Тётка Інэс вельмі вясёлая і класная мама. «Колькі ўжо часу?» – запыталася я. «У мяне няма гадзінніка, а Лене падаравалі гадзіннік на дзень народзінаў». Яна пакруціла раменьчык на запясці, каб паглядзець на стрэлкі. Раменьчык заўсёды перакручваўся, бо быў завялікі. «Ужо без чвэрці», – сказала яна. «Без чвэрці чаго?» – запыталася я. «Тры, вядома». «Хадзем. Будзем назіраць і чакаць кагосьці казачнага выгляду», – прапанавала я. Мы выйшлі па вуліцы да таго месца, адкуль было відаць трамвайны прыпынак. Якраз падышоў трамвай нумар 15, які заўжды дзынькае і спыняецца на прыпынку Хагалунд. Мы уважліва сачылі за ўсімі, хто сыходзіў. Выйшлі толькі нейкі дзядок, дзядзька Блумберг ды вельмі старая бабулька, якая несла торбу з цыбуляй парэем. «Гэта яна?» «Ніколі ў жыцці! Яна ні кропелькі не падобная да казачніцы. Реши с этой цибулей. А вонь тая, вонь иди. Може, яна? Запыталась Елена и показала на даму в узкой спаднице и капелюши. Дама ішла крыху, крутячы попай. «Нек, занадто, каб быць казачніцай», – падумала я. «А хіба яны не мусяць быць старымі? Лена, глядзі!» З крамы выйшла нейкая іншая тётачка. «Не, гэта ж тётка з хімчысткі». Раптам да дзвярэй пад'езда Манкан і Лены пад'ехала таксоўка. З таксоўкі выйшла тётачка з загорнутым у паперу букетам кветак. Гэтую тётачку мы ніколі не бачылі раней. Зірнула на мяне Лена. Я паматала галавой. Не, наўрад, надта звычайная. Ага, да яшчэ прыехала на таксоўцы і з букетам. Ну так, праўда звычайная. Хоць штосьці адметнае мусіць жа ў ёй быць, у казачніцы, вырашыла я. Мы ўладкаваліся на парэнчах перад цукерняй, ды сталі чакаць наступнага трамвая. Праз хвіліну да нас прыбегла Манкан. «Чаго вы тут сидзіце?» – закрычала яна. «Я паўсюль вас шукаю! Хадзем, яна ўжо сядзіць і п'е з мамай каву!» «Як яна да вас зайшла? Мы ж пільнавалі!» – запыталася Лена. «Праўда, як? Вельмі дзіўна!» – дадала я. Мы з усіх ног кінуліся да Манкан, бо ніколі раней не сустракалі сапраўдную казачніцу. Цікава ж! Манкан прачынила дзверы гасцёўні, і там сядзела і піла каву яна. Гэта была тётачка з кветкамі, тая з таксоўкі. Мама Манкан і казачніца сядзелі ў пакоі, а не на кухні, бо мама Манкан лічыла, што ў гасцёўні ў вялікіх фатэлях сядзець было прыгажэй. Мы асцярожненька ўвайшлі і ўладкаваліся на падлозе. «Прывітанне!» – павіталася з намі казачніца. Яна выглядала вельмі міла. «Прывітанне!» – «Прывітанне!» – адказалі мы. «Хочаце соку?» – запыталася мама Манкан. «Так, так, дзякуй!» «Дзякуй!» – адказалі мы з Ленай. У іх было печыва і ўсякае такое, ад чаго не адмаўляюцца. У Манкан заўжды сок з крамы, а не самаробны з чорных парэчак, як у нас. «Моніка, прынясі соку і пачастуй сваіх сябровак!» – папрасіла мама Манкан. Гэта прагучала вельмі манерна. Звычайна яна так не казала. Мы паселі там са шклянкамі соку і ўтаропіліся ў казачніцу. «Трэба, напэўна, трошкі пачакаць перад тым, як усё пачнецца», – падумала я. Тётачка была вельмі прыгожая і, напраўду, трохі казачная, асабліва вочы, вельмі добрыя. Мы чакалі казак і грызлі печыва. «Цікава, якую казку яна раскажа?» – прашаптала Лена. Манкан макнула сваё печыва ў сок, але атрымалася не вельмі добра. «Моніка», – сказала мама Манкан і працягнула ёй сурвэтку. «Глыць?» Сок скончыўся. Я больш уважліва паглядзела на гэтую тётачку. Яна падалася мне звычайнай тёткай у сукенцы, у кветкі і завязанай у валасах хустцы. Такая ж, як любая іншая мама. Хаця, канешне, абцасы ў яе былі высокія, чырвоныя. Я хацела ў яе запытацца, ці яна прыдумляе казкі, ці ведае іх на памяць, ці як. Але зручнага моманту, каб спытацца, не было. Як не было і ніякіх казак. Тётачка проста балбатала з мамай Манкан. Усе гэтыя нудныя тётачныя размовы. «Ну, добра. А цяпер бяжыце на двор пагуляйце», – сказала мама Манкан. «Да пабачэння, дзяўчаткі», – міла развіталася казачніца. «Дзякуй за сок». «Дзякуй». Развіталіся мы і пайшлі. На двары мы ўселіся на турнікеце, і Манкан стала засяроджана калупаць ранку на каленцы. «Ну і што ў ёй такога казачнага?» – запыталася Лена. «Як што? Яна казачніца!» – фыркнула в адказ Мункан. «Просто у яе сёння не было жадання рабіць нічога такога казачнага!» «Дык, а чаму яна казачніца?» – запыталася я. «Адколь ты гэта ведаеш?» «Мама яе ведае. Яна піша кнігі і ўсё такое!» «Ну і што ў гэтым такога казачнага?» – запыталася я. «Хадзем, залезем на гару!» – прапанавала Мункан. «Добра!» – згадзілася я. «Пачакайце мяне, я мушу запытацца ў мамы!» – папрасіла Лена і пабегла да сваіх дзвярэй. Мункан уздыхнула. «Яна на ўсё пытае дазвол у мамы!» Я пайшла дадому, каб пакінуць скакалку. Перад тым, як пайсці назад на двор, я вызірнула з акна. Мункан сядзела на турнікеце і выглядала вельмі самотнай. Уся гэта гісторыя з казачніцай скончылася нічым. Але Мункан была не вінаватая. Я маю на ўвазе, што не было ніякіх казак. А ці была гэта сапраўдная казачніца, мы ніколі не даведаемся.